Które przeniesie nas teraz do Detroit. Naszym kolejnym bohaterem jest Kenneth Dixon Jr., czyli Moody Man, gentleman związany ze sceną Detroit. Człowiek, który miał olbrzymi wpływ na Deep House, na elektronikę z Detroit właśnie. Gość, który w roku 2014 opublikował płytę Moody Man, płytę złożoną z całej masy sampli z przeróżnych muzycznych gatunków, bo jest tam i funk, i soul, jest deep house, jest dużo energetycznej muzyki, ale przy okazji również takich utworów, przy których właściwie nic innego, tylko położyć się w wygodnej kanapie i oddać się słuchaniu muzyki, na przykład. Przywołuję dzisiaj ten album, ponieważ niebawem premiera najnowszej płyty tego amerykańskiego producenta. Mam wrażenie z tego, co słyszałem z drobnych kruciaków, jakie można znaleźć w sieci, że będzie to album równie dobry jak ten wydany w styczniu 2014. Zresztą ten Moody Man był moją płytą roku 2014 właśnie. I przed nami kolejne wydawnictwo, też w dosyć ciekawy sposób promowane, bowiem taka polityka jest u jego dystrybutorów, że to tutaj się rzuci jeden albumik, to tam jeszcze jeden, mimo tego, że zamówień było na kilkadziesiąt, albo nawet czasami kilkaset. I jeszcze przed premierą, a to ma nastąpić pod koniec marca, wypuszcza się właśnie po takim jednym egzemplarzu, a to tu, a to tam, żeby chyba narobić trochę smaka nam wszystkim. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa jakoś jakimś cudem dostał już to winylowe, najnowsze wydawnictwo Moody Mena. Jeśli tak, to z chęcią przeczytam, jakie są wrażenia, jakie są opinie dotyczące tego właśnie albumu. Ale to oficjalnie ma się wydarzyć dopiero pod koniec marca. Tak więc tej nocy proponuję przypomnieć kilka fragmentów z tej genialnej płyty opublikowanej w 2014. want me? Do you really? Do you really want me? No i takie zabiegi łączą jeden utwór z drugim. Jest ich cała masa na płycie Moody Mana opublikowanej w styczniu 2014 roku. Obok Beat Machine żywi perkusiści jak ten, który grał w kompozycji, jaką usłyszeliśmy, André, albo DJ Des, taki pseudonim nosi ów gentleman. Drummer z Detroit właśnie, zresztą to miasto bardzo często jest mocno akcentowane na samej płycie. Other cities have all the problems Detroit has, but for some reason as yet unknown, their citizens don't kill each other as often. Oto jedna z takich wstawek mówiąca właśnie o Detroit. Za chwilę usłyszymy kolejną kompozycję, kolejny utwór, w którym również pojawia się wątek tego miasta. Tutaj padną już liczby, będzie troszkę statystyki i porównań z innymi amerykańskimi, z innym amerykańskim miastem. To już za chwilę. W każdym razie na samej płycie sporo gości. Między innymi, uwaga, Lana Del Rey. Ona również pojawia się na tym albumie, ale jest też Jose James, który nomen omen wydał ostatnio swoją nową płytę. Jeszcze nie słyszałem, ale zakładam, że to przynajmniej jest godne uwagi. A wracając do samej płyty Moody Man, no to album gigant, album złożony z absolutnie wielu technik, które sytuują tę płytę, no właśnie, trudno byłoby powiedzieć, kiedy ona została tak naprawdę nagrana, bo jest tam tyle rzeczy, tyle różnych zagięć czasowych, tyle różnych wątków i smaczków, że trudno chyba byłoby wskazać tak mniej więcej przynajmniej, kiedy album mógł być nagrywany z samego słuchania, na rzecz jasna. Zresztą niektóre z tych utworów gdzieś tam wcześniej pojawiały się w dyskografii Moody Mana. Proponuję jeszcze jeden, a właściwie dwa utwory połączone z tej płyty, aby przejść do bardzo interesującej epki Moody Mana opublikowanej w zeszłym roku. Yeah.

getting better every day. I don't need no fucking data, I ain't got no computer, you say. What the fuck does data matter to me? Don't walk so smooth, things don't seem to have changed that much. Don't walk so smooth, ain't rearranged and such. Don't walk so smooth, he's got a thing going on. Don't walk so smooth, way back home. I ain't slipping, now you know. Cause if I was limping, I mean I was pimping. So hey, he ain't committed to the beat, you might say. He don't even move the mouth when they talk. Or remind you when you was way back home. Don't walk so smooth, things don't seem to have changed that much. Don't walk so smooth, ain't rearranged and such. Don't walk so smooth, he's got a thing going on. Don't walk so smooth, way back home. Thank you. yeah. Mother, ooh, mother, mother, hey, hey, hey. My father's for the kids and everything I did. I to wszystko na jednej płycie, na jednym olbrzymim albumie trwającym 75 minut. Tuż przed premierą kolejnego wydawnictwa Moody Mena, ten album będzie zatytułowany Mahogany Brown. Słuchamy sobie fragmentów płyty po prostu zatytułowanej Moody Man. Ale jak to w przypadku DJ-ów, producentów, ludzi zajmujących się muzyką elektroniczną bywa, Moody Man publikuje również sporo maxi singli, sporo utworów wychodzących tylko i wyłącznie na małych płytach, często na winylach. I tak też jest z muzyką, którą za chwilę usłyszymy. Ta muzyka pojawiła się na takim przedziwnym maxi singlu, a właściwie singlu, bo to siódemka, na którym są tylko dwa utwory. Trzeba to słuchać na 45 obrotów. W każdym razie mam wrażenie, że skąd znam tę kompozycję. Pytałem kilka osób, czy być może gdzieś znają to nagranie Moody Mena, no bo jest dosyć charakterystyczne. No niestety, nikt nie mógł bezpośrednio wskazać, ale jest to utwór, który ewidentnie można przyporządkować do jego twórczości, nawet nie wiedząc, nie znając opisu, bo brzmi bardzo charakterystycznie, ale charakterystycznie z lat 90. Spróbujmy tej małej płyty z dwoma utworami. Pierwszy z nich nosi tytuł J.A.N. Jest to krótka wersja tego utworu. W programie trzecim cały czas Moody Man. What type of mood were you in when you recorded that album?

Tak sobie brzmi ta siódemeczka, którą rzecz jasna trzeba odtwarzać na 45 obrotów. To singiel wydany w roku 2016. Przywołuję, mam nadzieję, dlatego, żeby Państwa jakoś zainteresować. Mam nadzieję, że zainteresowałem tą malutką płytą. Przedziwną, dziwną. Trudno mi teraz jakoś konkretnie wskazać rok, kiedy powstały te kompozycje, ale zakładam, że to są lata 90. Być może będzie szansa, żeby zapytać Moodymana, skąd wyciągnął, z której szafy wyciągnął te nagrania. Moodyman wystąpi bowiem w Polsce na jednym z festiwali i będzie to w lipcu. I tą małą płytą kończymy dzisiejszą przygodę z muzyką z Detroit, aby wrócić zza wielkiej wody na kontynent europejski, ale pozostać w tym, co Moodyman lubi najbardziej, czyli w stylistyce deep house'u. No, może troszkę bębenków dołożymy jeszcze do tej stylistyki, co może ją uczynić w uszach niektórych, w oczach niektórych, może ją uczynić mianem jakiegoś tribalu? Nie, chyba przesadzam. Chyba za bardzo. Kolejnym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Oriol Rivarola, czyli John Talabot. Pod takim właśnie pseudonimem działał ów hiszpański producent i muzyk. Gentleman, który pojawił się jakiś czas temu na festiwalu z naszym znakiem jakości, czyli na nowej muzyce. I ostatnio natknąłem się na jego remix przygotowany dla zespołu Sphere. Tutaj są tylko i wyłącznie remiksy Talabota w dwóch różnych wersjach, właśnie w stylistyce house'u i deep house'u, na grubo rżniętym winylu. Dosyć ciekawa rzecz, wydana we wrześniu 2016 roku. when it gave me a heart, it was only the first part. It shocked me like a child. When they took it away, they were playing a cool game. I won't change my mind. When it gave me a heart, it was only the first part. It shocked me like a child. Thank you.